میٹھے میٹھے بابا جان، دانت صاف اور چمکدار کرنے کا کوئی علاج تجویز فرمائے؟ اول تو جب بھی آپ کھائیں یا چائے پیئیں کافی پیئیں تو منہ میں تھوڑا سا پانی رکھ کے ہلا لیا کریں، ایک دم گرم پر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، چائے پینے کے آدھے منٹ کے بعد ایک منٹ کے بعد پانی ہلا لیں گے تو چائے تازہ تازہ چائے جو ہے نا یہ اتر جائے گی. اب بے شک آپ اس کو نگل لیں پانی کو، اس طرح کوئی چیز کھائیں تب بھی یہ اگر آپ پانی تھوڑا منہ میں پھرانے کی عادت ڈال لیں گے نا تو یہ اجزاء جو غذا کے ہیں وہ سب بھلے نگل لیں آپ اس کو. وہ ایک تو یہ کہ دانت گندے کم ہوں گے بلکہ اطراف میں منہ میں سب جگہ یہ پھر جائے گا، اور اگر آپ کو توفیق ملے تو کھانے کے بعد چائے کی بجائے گرم پانی پی لیں. گرم پانی پئیں اور منہ میں ہلاتے جائیں پیتے جائیں، گرم پانی کی یہ خوبی ہوتی کہ وہ جلدی میل کچل کو چھڑاتا ہے، چکناہٹ کو بھی پگھلاتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا گلا بھی صاف ہو جائے گا. بعض لوگوں کا گلا درست رہتا ہی نہیں ہے، تو وہ غور کریں وہ کھا کر وہ گلا صاف کرے بغیر سو جاتے ہوں گے. جب سو جاتے تو گلا جو ہے نا یہ بالکل پائپ کی طرح پلین نہیں ہوتا، اس میں تھوڑے تھوڑے کھانچے بھی ہوتے، کہیں گے رکنے کی جگہ ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ادھر ادھر وہ چائے زیادہ رکتی ہے. میں نے دیکھا چائے کی تھوک آپ کو رنگین نظر آئے گی بار بار. چائے یہ غذا ہے، کوئی نہ کوئی ذرات اجزاء اس کے رک جاتے ہیں. اب آپ سو گئے تو اب یہ نظام کافی حد تک جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے جسم کا، پڑے آپ ہل جل نہیں ہے، تو وہ جگہ وہاں ایک جگہ پڑی رہی. اب پڑتے پڑتے رات بھر سوئے ہوئے آپ تو یہ سڑتی ہے اور اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ کا گلا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے گلا صاف کر کے سونا چاہیے. تو یہ گرم پانی اگر آپ پی لیا کریں تو، اور پھر بے شک آپ غرغرا بھی کر لیں اسی گرم پانی سے، پی بھی جائیں کر کے نکل جائیں، آپ ٹرائی تو کریں، آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کی برکت آپ کا منہ اور گلا کافی حد تک صاف رہے گا. خصوصاً چائے پینے کے بعد بھی آپ اسی طرح اسی چائے کے کپ میں یا یہ جو گلاس ہے اس میں پانی ڈال لیں، اس کو دھو بھی لیں تاکہ چائے کا اثر بھی نہ جائے. حدیث شریف پر بھی عمل ہو جائے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. تو چائے کا ایک قطرہ اور ایک پیلا ہٹ تھوڑی سی بھی رہ گئی، ہو سکتا ہے برکت ساری لے کر وہی چلی گئی. تو انشاءاللہ وہ دھل بھی جائے گا گلاس، اور آپ کا دانت اور آپ کی زبان اور کروٹیں اور یہ سب اندر کے جبڑے اور یہ سب دھل جائیں گے، گلا بھی دھل جائے گا انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ جلدی ہے نا کہ دانت ہی آپ کے خراب نہ ہو، پلس اگر صاف کرنے اس کو چمکانا ہے تو اس کا سستا اور آسان نسخہ، اصل وہ بڑی بڑی ہم لوگ لیتے ہیں ٹیوبیں، ایک نفسیاتی اثر ہے کہ یہ جو کھانے کا سوڈا ہے شاید اس سے بہتر کوئی چیز نہ آتی ہو، یہ بھی ڈالتے ہوں گے اس میں، اس کو سوڈا بائی کارب بولتے ہیں یہ کیمیکل والے ہم لوگ، کھانے کا سوڈا. اور کھانے کا سوڈا ہی زیادہ آسان ہے کیونکہ ورنہ خالی سوڈا بولو گے پھر کاسٹک سوڈا کسی نے آپ کو ٹکا دیا تو منہ میں ڈالتے ہی منہ پھٹ جائے گا. تو کھانے کا سوڈا بولنا ضروری ہے. کھانے کا سوڈا اور اسی کا ہم وزن، مثلاً ایک چٹکی کھانے کا سوڈا لیا، ایک چٹکی پسا ہوا نمک لیا، یہ دونوں کو مکس کر دیں. خالص سوڈا سے بھی ممکن ہے، اور آپ آہستہ آہستہ دانتوں کو ملیں، مسوڑوں کو بچائیں، گوشت نازک ہوتا ہے نا، مسوڑوں کو بچائیں، صرف آپ دانتوں کو ملیں پھر آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل، ایسے دانت آپ کے چمک جائیں گے انشاءاللہ. میرے کہاں چمک رہے ہیں، میں سوڈا استعمال نہیں کرتا، میں نے کیا ہے لیکن میرے کو بلیڈنگ ہوتی تھی پہلے، اب تو خیر بند ہے بلیڈنگ، سوڈا لگانے سے میں نے نوٹ کیا تھا مجھے بلیڈنگ، میں کمزور ہے مسوڑا، عمر میری کم و بیش 54 سال کی ہو گئی، تو ہر چیز ظاہر ایکسپائر ڈیٹ سب کی قریب آ رہی ہے، جی جی کر کتنا جینا ہے. تو اس لیے آمین آمین، اللہ عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، ایمان کے ساتھ اور دین کی خدمت نصیب ہو جائے. تو میں نے پہلے کیا استعمال، اب نہیں کر رہا ہوں، سوچتا ہوں کبھی ٹرائی کروں مگر بس سستی ہی کہہ لیجئے. تو ایک ڈبیا میں آپ مکس کر کے نمک اور یہ سوڈا ایک ڈبیا بنا لیں، چھوٹی سی رکھ لیں انگلی سے، کہ بے شک دانتوں پہ لگا کر پھر آپ اس میں مسواک رگڑ دیں یا برش رگڑ دیں جو چاہے کریں انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پیچھے بھی صفائی کریں دانتوں کے اندرونی سائیڈ میں جو ہے نا اس کی صفائی نہیں ہوتی اکثر اس سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ صاف رکھیں. گلاب کے پھول بھی منہ میں اس طرح ملنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے بدبو بھی دور ہوتی ہے منہ کی. مسواک تو مسواک ہی ہے اگر مسواک سنت کے مطابق کرنا آ جائے تو کیا سوڈا اور کیا نمک کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسواک تو اتنی بابرکت ہے کہ اب تو مسواک کے نام کے ٹوتھ پیسٹ نکال دیے لوگوں نے دھوکہ دینے کے لیے. اندر مسواک کا چورا تھوڑی ہوتا ہوگا, نام رکھ دیا مسواک تاکہ یہ بولے والے لوگ لیں کہ یار یہ تو واہ آرٹیفیشل مسواک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ.